Primer de tot, ens hem de crear un compte al YouTube. Seguidament, ens registrem amb les nostres dades omplint els camps que ens demana la web.